Narodowego Instytutu Wolności. NIW.gov.pl w zakładce OPP. 1,5% podatku na szlachetny cel pomoże spełnić niejedno marzenie. Ogłoszenie społeczne. Program Trzeci Polskiego Radia, sobota, 12 kwietnia, minęła 23. Krzysztof Zyblewski, zapraszam na serwis Trójki. Będą kolejne rozmowy. USA i Iran zapowiada po pierwszym od 10 lat spotkaniu wysokiego szczebla Biały Dom. A w serwisie komentarze po telewizyjnej debacie kandydatów na prezydenta w Końskich. Żółwie błotne poszukiwane, żyje ich w Polsce tylko 1000. Zamieszkuje bogate w pokarm zbiorniki wodne, częściowo zarastające jeziorka, bagna, starorzecze. Rozmowy z Iranem to krok w stronę porozumienia, podkreśla Biały Dom. Specjalny wysłannik amerykańskiego prezydenta Steve Witkoff spotkał się w Omanie z szefem irańskiej dyplomacji Abbasem Araghchi. Administracja Donalda Trumpa informuje, że rozmowy były bardzo pozytywne. Z Waszyngtonu Marek Wokuski. Biały Dom poinformował, że bezpośrednio rozmowy amerykańsko-irańskie odbyły się w stolicy Omanu, Maskacie, a ich gospodarzem był minister spraw zagranicznych tego kraju, Said Badr. Rozmowy były bardzo pozytywne i konstruktywne, a Stany Zjednoczone głęboko dziękują sułtanowi Omanu za wsparcie tej inicjatywy, napisano w komunikacie. Biały Dom poinformował, że Steve Witkoff otrzymał instrukcję od prezydenta Trumpa, aby zniwelować różnice pomiędzy oboma narodami poprzez dialog i dyplomację, jeśli to możliwe. Kwestie te są bardzo skomplikowane, a dzisiejsza bezpośrednia komunikacja specjalnego wysłannika Witkoffa była krokiem naprzód w osiągnięciu obopólnie korzystnego wyniku, oświadczył Biały Dom. Rozmowa w Omanie była pierwszym od dekady spotkaniem urzędników USA i Iranu na tak wysokim szczeblu. Jednym z głównych tematów jest przyszłość irańskiego programu nuklearnego. Obie strony uzgodniły, że spotkają się ponownie w przyszłą sobotę. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio. Teraz komentarze po wczorajszej debacie prezydenckiej w Końskich. W specjalnym wydaniu podcastu Strefa Wpływów dziennikarze Polskiego Radia dobrze ocenili występ kandydatki Lewicy Magdaleny Biejat. Renata Grochal, Jacek Czarnecki i Ruch Kowalski komentowali sprawę tęczowej chorągiewki. Kandydat PiSu Karol Nawrocki postawił ją na mównicy Rafała Trzaskowskiego. Chorągiewkę przejęła kandydatka Lewicy i oświadczyła, że ona się tej flagi nie wstydzi. Ten gest Magdaleny Biejat spodobał się komentatorom Strefy Wpływów. Pokazując, że ona tak naprawdę nie odżegnuje się od tych ludzi, że się nie wstydzi tych. Zresztą to było bardzo ładne, co Magdalena powiedziała. Jak już odłożyła, wróciła z chorągiewką, to powiedziała, że ona jest dumna z Polski i jest także dumna z tego, że osoby utożsamiające się z tęczową flagą też są elementem, są częścią polskiego społeczeństwa. Ale Rafał Trzaskowski jeszcze powiedział: nie wiem, czego się boicie. Boicie się gejów, prezes Kaczyński ma obsesję. To jest. A jeszcze przepraszam. Strefa Wpływów to wspólny podcast polityczny Jedynki, Trójki Polskiego Radia 24 do posłuchania na stronie polskieradio.pl i na YouTubie. Nie wszyscy to wiedzą, ale jutro wypada niedziela handlowa. Sklepy i galerie handlowe będą otwarte. Przedświąteczna gorączka zakupów już trwa, co widać w Białymstoku. Trochę mięska, trochę kiełbaski wzięliśmy, jogurki, warzywa. Święta wielkanocne się zbliżają, no to tradycyjnie jaja. A ile tych jajek? No 90. Duża rodzina. No, ja do jajek. Ogóreczki, kapustka, kiełbaska biała. Zostawiamy tylko te drobne rzeczy przed samymi świętami, a teraz to takie, co mogło jeszcze poleżeć. Kolejna niedziela handlowa przypadnie w niedzielę po świętach 27 kwietnia. Wielkie poszukiwania żółwi błotnych na Pomorzu Zachodnim. O pomoc w wyszukiwaniu siedlisk prosi Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska. Żółw błotny to gatunek zagrożony wyginięciem, mówi Agnieszka Siedlak z dyrekcji. Potrzebuje do życia i wody, i stałego lądu. Bardzo lubi wygrzewać się na brzegach. Waży dorosły osobnik około kilograma. Są one ciemne i mają takie charakterystyczne żółte plamki. Nie paski, a żółte plamki. Według szacunków w Polsce żyje około 1000 żółwi błotnych. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Czas na sport. W studiu Adam Malecki. Polki jadą na Mistrzostwa Świata. Reprezentacja piłkarek ręcznych pokonała w dwumeczu Macedonię Północną. Najpierw u siebie w Koszalinie i dzisiaj na wyjeździe. Ręczny mundial w listopadzie w Niemczech i Holandii. U nas szczypiorniści walczą w Kaliszu o Puchar Polski. W dzisiejszych półfinałach Górą Orlem, Wisła Płock i Industria Kielce, więc zagrają jutro w wielkim finale. O krajowy puchar walczą także siatkarze. O tytuł zagrają jutro obrońca trofeum Aluron Warta Zawiercie z Jastrzębskim Węglem. Wracając do sportu w wydaniu kobiecym. Po tytuł mistrzowski sięgnęły koszykarki VBW Gdynia. Wygrały trzeci mecz finałowy i mogą świętować 14 tytuł w historii klubu. Swoją cegiełkę do triumfu w meczach z Eneo AZS Gorzów Wielkopolski dołożyła skrzydłowa Karolina Ułan. Bardzo co powiedzieć, chociaż tak naprawdę ja czuję, że ta presja na mnie bardzo dobrze działa. To nie jest pierwszy raz, kiedy odstawiam takie numery, można by powiedzieć, na tak ważnych meczach. I naprawdę cieszę się, że jestem w stanie to zrobić i czułam, że naprawdę w tej pierwszej kwarcie pomogłam drużynie zwyciężyć ten mecz. I brawo. Świetnie zagrała dzisiaj także reprezentacja hokeistek na lodzie. Polki wygrały czwarte spotkanie Mistrzostw Świata, tym razem 9-0 z Koreą Północną i jutro o awans do wyższej dywizji 1B zmierzą się w Bytomiu z Hiszpanią. W piłkarskiej ekstraklasie lider Raków Częstochowa bez wpadki. Banda Papszuna wygrała 2-1 z Radomiakiem Radą. Ostatnie miejsce w tabeli opuścił Śląsk Wrocław, bo też wygrał na wyjeździe 3-2 z Krakowią. Zwycięstwo także GKS-u Katowice 3-1 z Puszczą Niepołomice. Jutro ciąg dalszy 28 kolejki. A za granicą nie udało się strzelić setnego gola w barwach Barcelony Robertowi Lewandowskiemu. Grał 67 minut w wygranym przez Barcelonę 1-0 meczu z Leganes. Bronił Wojciech Szczęsny. Nie trafił lewy, trafił dwukrotnie w Holandii Jakub Moder, a Feyenoord 2-0 ograł Fortuna Sittard. W Anglii wygrana Manchester City 5-2 z Crystal Palace i remis Arsenalu z Brentfordem. Remis także w Niemczech 2-2 Bayernu z Borussią. A we Włoszech Inter wygrał 2-1 z Cagliari. 67 minut i kontuzja Nikoli Zalewskiego, a Juventus też 2-1 wygrał z Lecce. To jeszcze tenis. W finale w Monte Carlo zagrają jutro Hiszpan Alcaraz z Włochem Musettim, a w finale Challengera w Madrycie wystąpi Kamil Majchrzak. W Formule 1 z pole position do wyścigu o Grand Prix Bahrajnu wystartuje Australijczyk Oscar Piastri z McLarena. Jutro sporo słońca, jedynie na krańcach zachodnich, na południu i nad morzem nieco więcej chmur, a na termometrach od 19 do 23 stopni. Autopromocja. 63. urodziny Trójki, 1 kwietnia. Wszystkiego najlepszego. Na antenie Anna Gacek. A teraz album, który musiał, po prostu musiał pojawić się w tej audycji, ponieważ kiedy się ukazał, pomyślałam sobie, jaka to szkoda, że nie posłuchamy wspólnie tej muzyki. A jednak posłuchaliśmy. Dziękujemy. Audycja Anny Gacek, Aksamit. Do odsłuchania na stronie trójkapolskieradio.pl. Autopromocja. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Minęła godzina 23. Dobry wieczór. N3. Gosia Jakubowska, razem będziemy do północy, a zaczynamy od utworu, który towarzyszy mi od ponad tygodnia. Jenny Chwal otwiera nie tylko dzisiejsze spotkanie, ale także jej nowy rozdział swojej twórczości. Po raz kolejny sięga po dosyć nietypową narrację i album, który ma ukazać się już 2 maja, zatytułowany Iris Silver Mist, ma odnosić się do zapachów. Ale nie tylko zapachy łączą się w piosence The Artist is Absent, takie jak odurzenie, onieśmielenie czy przyciąganie, ale także jej różne dziedziny sztuki. No tutaj nawiązuje tytuł do słynnego dzieła Mariny Abramowicz. Pozwoliłam sobie zacząć od tego utworu, ponieważ przed nami dosyć nietypowe spotkanie, które będzie wypełnione muzyką duńską, należącą do Moliny, duńskiej artystki, która we wtorek zagrała swój koncert w warszawskim klubie Chmury, a ja miałam ogromną przyjemność z nią porozmawiać na temat zwolnienia tempa, a przy okazji dania sobie trochę czasu do tworzenia i pielęgnowania swojej twórczości. Zanim jednak do tej rozmowy przejdziemy, to przed nami jeszcze 2 nowości. Blue Foundation Ecstasy in Space teraz w Trójce się pojawia. Program Trzeci Polskiego Radia. Nie wiem, co było pierwsze, czy potrzeba zagrania Spirit Blue, Design Machine i stworzenia pretekstu do tego, aby ten utwór się pojawił w naszym dzisiejszym spotkaniu, czy może jednak Molina, która dała pewnego rodzaju ramy muzyczne dla naszego dzisiejszego spotkania w audycji N3. Trudno mi określić, co było pierwsze, natomiast wiem jedno, że Spirit Blue to zespół, który ma wydane 2 single, a który będzie jeszcze niejednokrotnie się przewijał w przeróżnych audycjach trójkowych, ponieważ ich brzmienie jest naprawdę wyróżniające się na tle pozostałych. Zanim jednak do tej rozmowy z Moliną przejdziemy, to posłuchamy jej 2 utworów, Scorpio, a następnie Neverland z albumu When You Wake Up. Hides a sorrow for generations. Neverland, Neverland, Neverland, Neverland. We wtorek w warszawskim klubie Chmury stworzyła wspaniały klimat. Zagrała całą swoją płytę longiem, nie przerywając, jedynie czasami wymieniając spojrzenia ze swoim gitarzystą albo z publicznością, uśmiechając się, ale całkowicie jednocześnie zanurzając w prezentowanie płyty, nad którą bardzo długo pracowała, a która wiem, że jest dla niej szczególnie ważna. Dlaczego? Yeah, because I think with this album I just focused a lot on taking my time. Myślę, że przy tworzeniu tego albumu po prostu się nie spieszyłam. Nie miałam presji z wydaniem tej płyty. Chciałam się dobrze bawić i dogłębnie popracować nad piosenkami, więc byłam naprawdę zrelaksowana podczas tworzenia. Myślę, że kilka lat temu nie dałabym sobie tyle przestrzeni, ale mam wrażenie, że dzięki temu ta płyta wydaje się ponadczasowa. Nie spieszyłaś się, więc to był na pewno interesujący proces, ale też nie należał on do najłatwiejszych. No. I mean, half of the songs. Nie, zdecydowanie. Połowę piosenek napisałam, gdy byłam w ciąży, więc myślę, że to też ma znaczenie, ale też brak pośpiechu spowodował duże zwolnienie, co wpłynęło na komfort pracy. Na początku próbowałam dowiedzieć się, czego tak naprawdę oczekuję i jak wyobrażam sobie brzmienie tego albumu. Najpierw stworzyłam kilka piosenek, zrobiłam sobie krótką przerwę i zaczęłam pisać kolejne, ale ich ostatecznie nie wykorzystałam. Musiałam wrócić do poprzednich. Stwierdziłam, że jest tam kilka naprawdę dobrych utworów, więc zaczęłam je trochę urozmaicać i przerabiać. I tak, cały proces trwał z 4 lata. Mówiąc o procesie pisania i powstawania tej płyty, miałam na myśli to, że miałaś momenty zawahania, straciłaś poczucie wiary i sensu w tworzenie tej płyty, ale pojawiły się kobiety, które pomogły ci przezwyciężyć te trudności. No tu m.in. Emil Book, Astrid Zone czy Erika de Kessier. Te osoby są dla mnie ogromną inspiracją. Myślę, że są naprawdę kreatywne i odkrywają masę ciekawych rzeczy. Myślę, że są też bardzo zaangażowane w to, co tworzą i kiedy tworzą. To dla mnie bardzo ważne, by podczas tworzenia móc skorzystać z ich doświadczenia. Najczęściej mówiły, że im się podoba, że to brzmi fajnie. Ale czasem sugerowały też coś naprawdę praktycznego. Na przykład, że wokal był zbyt głośny. Niektóre wskazówki dotyczyły miksu. Na przykład, czy kick powinien być wyżej. To były moje praktyczne pytania, a one udzielały mi naprawdę dobrych odpowiedzi dotyczących produkcji. Myślę, że to jest dobra opowieść o tym, że płyta stanowi pewnego rodzaju znak solidarności kobiet i wspierania się kobiet w branży muzycznej. I też jest pewnego rodzaju przesłaniem, że dobrze jest mieć zaprzyjaźnione osoby wokół siebie. A jak ostatecznie według ciebie brzmi ta płyta? I really like music when it's like off grid and like just playing around with the tempo. Naprawdę lubię muzykę, która jest trochę nieosiągalna. Ważne jest to impulsywne tempo. Nie jestem muzykiem ani gitarzystką, więc dla mnie ten proces polegał w dużej mierze na próbowaniu instrumentów i uchwyceniu tego, jakie dźwięki z nich się wydobywają. W nagraniach zatem możemy usłyszeć zapis spontanicznych pomysłów. W pewnym sensie wyciągnęłam te części, które mi się podobały i pracowałam nad nimi w moim programie. Afterwards, like, yeah, so it's like been. Tak powstał like kontrast między czymś naprawdę ludzkim, human, żywym, ale też really bardzo syntetycznym. Processed in the computer. Tirzah, Slow Dive, Beach House i album, który zachęca nas do tego, aby zajrzeć w głąb siebie. Wow, thank you. But I mean, yeah, of course I have a lot of references. Odnoszę się do swoich inspiracji, ale naprawdę kocham muzykę shoegaze i słuchałam jej przez całe moje życie. Na przykład My Bloody Valentine czy Slow Dive. Ale myślę, że w shoegaze wszystko jest rozmyte. Nawet wokale są poukrywane we wszystkich warstwach gitar. Więc starałam się, aby mój wokal był naprawdę suchy i wyeksponowany w produkcji, aby zrobić coś innego. To get my vocals like really dry and upfront in the production. Just to like do something else. Czego najczęściej słuchałaś podczas komponowania When You Wake Up? I think I've been really inspired by a more organic Myślę, że zainspirowało mnie organiczne podejście do komponowania. Jest taki zespół, który nazywa się His Name Is Alive. To stary zespół, który wydał kilka płyt 4D, chyba w latach 90. Te utwory tworzą pewnego rodzaju dźwiękowe kolaże, które brzmią bardzo swobodnie, jakby były tworzone bez presji, jakiejkolwiek chciwości, a zarazem to brzmienie wydaje się być bardzo zróżnicowane. Produce it together somehow because the parts are so different all the time. Do rozmowy z Moliną powrócimy już za chwilę, a teraz zespół, o którym wspominała nasza gościni, His Name Is Alive. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. The waves of the wind. Od wydania When You Wake Up minęło ponad pół roku. Co czujesz, gdy do niego wracasz? I feel really like czuję się naprawdę szczęśliwa. To dla mnie błogosławieństwo, że mogę grać ten materiał na żywo. Czuję dopiero wtedy, że jest ten materiał ponadczasowy. Jeszcze te utwory mi się nie znudziły. Może to przez instrumentarium, a może jest to coś innego, ale nie wydaje mi się, aby były one łatwe do określenia czasowego. I to jest chyba najpiękniejsze i to mnie najbardziej cieszy, że mogę to poczuć, gdy to słyszę i gdy to gram. Poznaliśmy już twoje podejście do tworzenia, twoje inspiracje. Zastanawia mnie, co uważasz za największą wartość swojej wizji artystycznej. The most important part for me when creating music. Myślę, że dla mnie najważniejszą częścią podczas tworzenia muzyki jest moment zaskoczenia. To jest coś, co naprawdę lubię w muzyce, że musi być jakiś rodzaj gruntu, coś chwytliwego, coś, czego można się złapać. Ale także wiele niespodzianek, czy to w harmonii, czy w produkcji, lub też rodzaj ogólnego klimatu piosenki. Surprises within the harmonics and the production or the kind of general vibe in the song. Naprawdę lubię zaskakiwać. Maybe surprise people when I'm creating. Przemysł muzyczny bywa bezlitosny, a zatem co ciebie dzisiaj przekonuje do tworzenia muzyki? Myślę, że po prostu skupiam się na robieniu tego, co uważam za ekscytujące i nie myślę o tym, jak na to zareaguje przemysł muzyczny. Po prostu robię to, co lubię, a potem może ktoś inny to zauważy i też polubi. Maybe someone else likes it too, you know, yeah. Hi, it's Molina, and you're listening to Trójka, Polska Radio. Birthday, blushing and bursting. Satellite in the dark and the light. We're about in the clouds like a kite. Floating in the winds, let the birds float by. Feet in the dirt, let the church won't cry. Wonder where I've been, I've been hurt, won't lie. Put my trust in you, never heard about shy. Is it lust? If so, we'll let it burn to dust. In gold, then we'll let the fire up in smoke. Let the mirror break, I've been down before. That's what it takes, and I think about now. The rest of it, I feel like it'll be enough. Like a satellite in the dark in the light. We're about in the clouds like a kite. Floating in the winds, let the birds float by. Feet in the dirt like the church won't cry. Wonder where I've been, I've been hurt, won't lie. Put my trust in you, never heard about the lost. If so, fuck you. Like a satellite. Dark in the light. We're about in the clouds like a kite. Floating in the wind, let the birds float by. Feet in the dirt like the church won't cry. Wonder where I've been, I've been hurt. Put my trust in you, never heard about shy. Is it lost? If so, we'll let it burn to dust. In gold, then we'll let the fire up in smoke. Like a satellite in the dark in the light. We're about in the clouds. Najpierw Molina w utworze Organs, a przed chwilą taki szybki, dwuminutowy powrót do płyty Like a Ribbon, John Glazer. Zachęcam, aby się nie poddawać i wsłuchać się, wydawałoby się, ten monotonny klimat płyty Like a Ribbon, John Glazer, ze względu na to, że artystka stara nam się przybliżyć niektóre kwestie ważne nie tylko dla świata artystów, ale także i dla naszego codziennego życia. To teraz nowość od duetu z kobiecego uniwersum, Smurfs. You're a girl in the city and you shouldn't think twice. You take two steps forward, keep your eyes on the prize. And if you look to the left, don't keep looking right. Cause these streets are yours, feel the music, roll the dice. And when you're here, all dressed up, looking ready and nice. Feel the places, walk the streets and take no advice. Let the city lights surround you, make it shimmer, make it bright. Between houses and streets, feel the city, roll the dice. And run. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Go on, baby. My standards are higher than you. Maybe I don't care anymore. Go on, baby. My standards should be higher than this. Tell me why I should care anymore. I cried so many tears for you. I'm over it. It won't come dzisiaj w audycji N3 o kreatywności, o dawaniu sobie czasu i przestrzeni do tego, aby pomysły kiełkowały. A ja polecam szczególnej uwadze album o przepięknym tytule Only Music Makes Me Cry, czyli tylko muzyka mnie wzrusza, artystki pochodzącej ze Szwecji, Becky and the Birds. Utwór Anymore się pojawił i nie wiem jak niektórym, ale mnie osobiście chwilami ten album przypomina twórczość Charlie XCX, chwilę później Nilo Ferriani, a jeszcze później zmienia się na przykład w Ariana Grande, więc mamy tutaj różne wpływy. Becky and the Birds jest zapewne dobrze osłuchana z tym, co dzieje się w muzyce popowej, ale także czerpie z dorobku muzyki eksperymentalnej, więc szczególnej uwadze polecam jej twórczość. A teraz w audycji N3 dwa powroty. Pierwszy z nich należy do DJ-a Pythona. Thank you.

Ella Minus i Aubrey Mont to przedostatni utwór, który pojawia się w naszym dzisiejszym spotkaniu. Przed nami jeszcze jeden powrót do czasów, gdy za oknem było naprawdę kolorowo, zielono i gorąco. Muzu, Miss Greed i utwór Please Be Okay. A ja deklaruję tym samym, że za tydzień już wrócimy do naszych elektronicznych i mocno roztańczonych dźwięków. Tymczasem życzę udanej nocy i do usłyszenia. To była audycja N3, a ja nazywam się Gosia Jakubowska. Be okay, feeding them.